Bueno, pois é que seguimos no programa Galegos no Baixo, no Baix, en Radio Samboy, no 89.4 de FM. E vamos, pois, ir a ese apartado que estamos esperando sempre con moita ansia, debecendo que chegue o xoves para poder falar con Xosé Manuel nese apartado de quen che preguntou. E, sin máis, pois vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes. Como estamos aí por a capital da Ribeira Sacra? Como estamos? Sí. Pois hoxe con bastante calor. Con bastante calor? Non podía faltar. Sí, sí. Xa sabedes que aquí o tempo está como a política. Sí. Está corrompido. Está corrompido, e tanto. Xa non é o que era. Está corrompido. Corrompido, que pola mañá, por poñerche un exemplo, pola mañá, cando fui levar os pequenos á escola, parecía isto o escenario dunha película de Tim Burton, cunha brétema destas mexona, oscuro, gris, sí, esta 9 da mañá. Xa non se sabía nin que color tiña. Pero gris, que non se vía un burro a tres pasos, non sobraba a chaqueta, ambiente húmido, pechado, que parecía isto que estábamos nas tenebras. Sí. E despois abriu, abriu cunha forza que xa a mediodía xa non se paraba. Sí, non se paraba. Cando fun buscar as dúas, xa me sobraba hasta a camiseta de manga curta. Digo todo. Sí. Xosé Manuel, temos ao outro lado pois unha persoa que ti coñeces. Boas tardes. Tú? Hola, muy buenas tardes. A ver quién será. Ay, escuto y ti, escuita. Muy buenas tardes. A ver quién es. Compañero. Hola. ¿Quién tenemos ahí? Que se pronuncie. Sí, un que. ¿Quién tenemos ahí? A ver. Agradezco muchísimo a la compañía que me hiciste. No soy escuita. A ver ahora. Espérate a ver. Que digo que agradezco. Armando. Muy... Sí, sí, sí. Eu escuito perfectamente. Escuito vos los dos. Es Julio o que está hablando. Ah, Xulio, xa me imaginaba, pero non lle escoito. Non? Pois, resulta que eu sinto escoitote bastante ben. O que ocorre escoito moi lonxe, moi, moi, moi feble. Sí. Quería agradecerche precisamente a visita que nos fixete ali en... Chegou a meta ou que? Sí, xa sí. Chegamos, sí, sí. O sea, onde estades xa? Estades de volta? Sí, xa estamos de volta en Vigo. Chegamos onte de Santiago de Compostela. Ben, todo moi ben. Gracias as túas indicacións, eu vou a charla que fixemos precisamente en Sarria, tomando ali dos petiscos. Uns petiscos, non? E sería ali ao lado do río, non? Sí, exactamente. Sí? Sí, sí. Naquelas terrazas que ali están ben preparadas. Tal como o ameacei hai 8 días aquí desde Galegos Novais, sí, nas ondas, sí. Pois cumprín a ameaza, plantei Melisarria, e bueno, tiveron que, non lles quedou outra que invitar a un viño. Home, logo. E ali, bueno, comentamos un pouco de todo, pero bueno, vinos moi animados, con moita enerxía, sí, sí. E bueno, estará dando boa fe Xulio de que lles rendiu o camiño, seguro que aproveitaron dende o punto de vista físico e espiritual. Sí. A satisfacción pois de chegar á meta e de compartir, claro, Eses días coa familia neste caso, non? Claro que sí, sí, a verdade é que disfrutamos moitísimo, e os sobrinhos pois pasaron de maravilla. A principio, a primeira etapa, pois claro, quedou un chisqueño, así, bueno, chegamos a Porto Marín. Convidounos precisamente Óscar e do restaurante Mirador, pero que o importante máis, o máis bonito foi precisamente pois eso, a compañía e familiar e tal, a etapa máis difícil por a longitude, por a cantidade de horas camiñando, foi de de Palas a Arzúa. Ah, sí. É moito máis longa, non? Sí, non sí. Paramos en Melide e continuamos bastante longe. Pero do resto, todo moi, moi, bueno... Alguna anécdota que se saia do normal que chama a atención, digna de comentar? Unha que chama a atención, que non me gustou, é que nun espacio determinado había unha persoa que, sabes que, faise o sello, pons o sello na credencial, sí, en casi todas os albergues, igrexas e demais. Bueno, había un rapaz, unha persoa, que posiblemente sea certo, non sei, que pedía un euro por cada vez que se sellaba, ¡jole!, como solidario para mercar unhas prótesis para un rapaz que tiña que facerle unha operación. Non sei, dá a impresión de que aproveitan o espazo, sí, para eso. Non me gustou. Sí, sí, sí. Pero bueno, había algún tipo de garantía de que no, ese euro era... No, precisamente podía ser, a eso me refiero. Podía a eso ser me refiero, una, que non parecía... Que una me pillería parecía, tranquilamente, ¿no? Exactamente, que parecía una pillería más que una... O sea, que tiene todas esas pintas de pillería más que de fin solidario, sí, benéfico, que si fuese ese caso, a mí la idea parece muy boa. Sí, bueno, sí, cuando se pide para una causa de esta, sí, pero con una garantía, tienes que tener una garantía como mínimo, perdón. Por eso digo que por lo que insinúa Xulio, claro, se iraba a cosa que, sí, a que había un poco de timo ahí. Sí, sí, una desvirtuación do camiño, sí, algo que os amigos de Camiño de Santiago tiñan que vixiar ou por lo menos, sí, sí, tratar de darlle, si é certo, tratarlle darlle oficialidade, sí, si non é certo, pois, bueno, pois... Que recibo o castigo que teño que recibir, ya máis. Claro, claro. O Xulio, outra cousa que te vou a preguntar. Que sensación ten unha persoa cando chega á meta, cando chegaste xa á Praza do Obradoiro? É unha sensación extraordinaria, non? Aparte de que... É unha sensación extraordinaria, non sei decirche cual é o sentimento que te... E despois outra cousa que tamén... apetece, bueno, compártese moitísimo a catedral, énchese, na misa do peregrino, que é as 12, non? Sí. E non sempre, pero cando hai algunha persoa, algunha personalidade que chega ali, ou hai algún, bueno, se paga, se aporta o diñeiro suficiente, pois o bota fumeiro e ponse a andar, non? Uh-huh. E eu, as veces que tiñe, pois, as veces que cheguei, pois, sempre me tocou ver o bota fumeiro a andar. E o feito de que está toda a catedral chea, e o silencio, e o recollimento, e esa espiritualidade que se sinte, parece que se transmite entre todos, non? Uh-huh. Personas que non erguen a cabeza durante toda a celebración, están de rodillas, outras persoas que se sinten mal porque, claro, teñen os pés doídos, non? Uh-huh. Ampollas, algúns, outros personas. Mira, un detalle especial que hai que resaltar, claro, que quero decir, mira, pues unha persoa maior, sinto que era bastante maior, iba co andador ese de rodillas, sí, facendo camiño de Santiago. Madre mía. Sí. Oi. Bueno, pois, enches o corazón, o sea, ponse a sensación é unha sensación moi especial. Bueno, pero estamos no programa en no aspecto que corresponde ao noso contertulio de cada xoves, que José Manuel, a ver, que nos fale dos me gusta e non me gusta e todas as cousas que uh-huh estén preparadas para cada xoves. José Manuel? Sí. A ver, que nos tes preparado aí, que nos tes preparado dos gusta, dos que che gustan, dos que non che gustan e outras cousas. Non me gusta, mais, efectivamente. Primeiro de todo, recapitulando, bueno, volvendo atrás a semana pasada, uh-huh, que me pareceu moi interesante, tiña oído falar, pero non cheguei a saber, non me chegara a interesar por o tema, ou me quedara aí no tinteiro como outras tantas cousas, e despois, pois, paso o tempo e esqueceste. Claro. Que moi interesante, que parabéns por contactar, pois, co Abel Barandela. Sí. Ah, sí. Me pareceu moi interesante o que fai, me pareceu moi interesante a entrevista que lle fixestes, e non sei se estivo á altura a caricatura que lle fixen. Hombre, eso foi espectacular, ¿eh? Comentada, é moi comentada. É que este tipo de cousas son as que máis triunfan en... Pero bueno, isto como a todo na vida. Hai días que tes acerto, éxito, e outros, pois, non pasas sin pena ni gloria. Sí. En o caso este, foi oportuno, supoño que tamén gustou o debuxo, o retrato sí. que lle fixen aquí, a medida que avanzaba a entrevista, despois de acabado o programa, que subín ao Facebook do programa, sí. e tivo éxito, como ben decides. Casi 600 gustames. Sí. Pero bueno, casi 600 persoas que o viron, vamos. Sí, e iso que non nos puxemos, non me deu tempo, claro, estou no camiño e iso non poden facer precisamente subilo ao noso blog, pero cando se sube... Pero bueno, que moi interesante, Sí. A verdade é que un artista, pero con todas as letras, ¿eh? Sí, un artistazo, ¿eh? Exactamente. Bueno, pois, seguimos por materia. Empezamos polos gustames ou polos non me gustan? O que queiras. O que queiras. Claro. Que por donde queiras. Eu son o xefe, ¿no? Claro. Te pregunto, pois, algo que me... Eso. O que me peta. Eso. Bueno, pois, gústame. Empezamos con gústame. Gústame, por exemplo, agora que nos estamos chegando tamén, empeza a conta atrás, que esta semana xa entramos de cabeza no San Froilán, sí. rematamos o mes de setembro, pasamos outubro, e como sabedes, aquí as festas grandes do San Froilán, pois están xa... Mira, hasta este año coinciden o San Froilán de Barcelona co de Lugo. Ah, mira, seguramente tamén comentaredes. Tredes alguén aí... No programa este, se non é hoxe ou xaves que ven, non? Exactamente. Vale, pois, falando do San Froilán, que está aí, que se achega, pouquinho a pouco, está case en riba, que serán unhas festas sen sexismo. O San Froilán de Lugo estará libre de sexismo. O Concello de Lugo propón vivir as festas sen ningún tipo de manifestación machista ou sexista para evitar acontecementos como... os que lembramos aínda de do San Fermín de hai dos anos. A iniciativa do goberno de Lugo queda reflectida xa nos propios programas do San Froilán, ou seja, que xa os propios programas advirten, dan consellos para ter un San Froilán no que non se cometan imprudencias nin vulneracións de tipo sexista. E quédese, en definitiva, un concello e unhas festas libres de agresións sexuais, pídese non invadir o espazo de ninguén, sen consentimento, e lembrase que o alcohol non xustifica nunca as conductas de abuso no. que poden dar nestes, sí. claro. nestes temas. Entón, bueno, é unha declaración que nunca está de máis, deberíamos xa telo todos máis que sabido, pero bueno, sí. que aproveitan para... facer a declaración pública e nos programas, pois, intentar que a xente, pois, se lle mete na cabeza e que non, pois, non, que respete por igual a todos e que non cometa ningún tipo de pois, abuso. De abuso. De imprudencia nin de abuso relacionado co sexo, as condicións sexual, etc. Muy ben. Eso gústame, tamén me gusta... o feito de recuperar os nomes e apelidos castelinizados. Trátase da segunda xornada de onomástica galega que abordará os aspectos legais, sociais e lingüísticos da onomástica. É unha xornada que terá lugar este sábado en Pontevedra, organizada pola Real Academia Galega da Lingua. O programa está coordinado por as académicas Ana Boullón e Luz Méndez, coa colaboración da Deputación de Pontevedra e o Museo de Pontevedra, onde se acollerán as sesións. A entrada será libre. O sea que este sábado, en Pontevedra, organizado por a Real Academia Galega, dentro do edificio do Museo de Pontevedra, pues habrá estas sesións me parecen tan interesantes, nas que, pois, a xente que teña interese en coñecer os nomes e apelidos galegos, teña interese en recuperalos, galeguizalos, etcétera, pois terá aí xente máis que especializada para, pois, coñecer o camiño, para saber que facer ou para saber cal é a forma correcta que corresponde en cada caso. O que ten que facer para poder recuperar eso. Claro, bueno. Os temas que se tratarán, por exemplo, os procedimentos para restituir os nomes e apelidos deturpados, uh-huh. A continuidade e variación na transmisión de algúns apelidos galegos, uh-huh. Os criterios para restitución das formas normalizadas ou a normalización da antroponimia dende os centros educativos, son algunhas cuestións, como vos digo, que se terán en conta neste congreso. Participarán especialistas pois do mundo judicial, da filoloxía, do ensino, do mundo tamén da normalización lingüística. O sea, que expertos en diferentes materias para coñecer as formas reais, a coñecer o procedimento para no rexistro civil, por exemplo, acceder, solicitar que che cambien ou que che normalicen, que che pasen o galego o nome ou apelidos que corresponda, uh-huh. Bueno, o procedimento a seguir, supoño que tamén pois advertencias de que, bueno, en ningún caso che poden impedir, des todo o dereito, claro. Sempre que sexa a forma correcta que lle corresponda. Uh-huh. Sabemos que hai moitos apelidos que están castelinizados e creemos que é a forma correcta, e o mellor, pois, foron deturpacións que se deron no seu día ao acceder ao rexistro civil, ou de deixadez, negligencia incluso de funcionarios do rexistro, unha che de cousas que levou a que, pois, que ti teñas un nome e uns apelidos que, bueno, que che expuxeron, pero que, pois, puxeron chos evidentemente sin o teu consentimento, que hoxe prefires a galeguizalos, uh-huh. Ou que incluso os funcionarios a veces os puxeron, pois, como lles pareceu, e ninguén se queixou e así quedaron. Sí, claro. Entón, que estamos en definitiva, no noso dereito a corrixir esa situación. Se queremos, este congreso, estas xornadas de onomástica, pois pretenden un pouco eso. Uh-huh. Asesorar, informar, e aqueles que teñan interese en... Porque máis que seguro que non... Cambio pouco podan facer. Sí. Máis que seguro que non serán solamente, por exemplo, corrixir os apelidos e todo isto, senón que tamén, pois, haberá o que son a escritura dos teus bens. Que ben sabes, as escrituras dos teus bens, das propiedades, uh-huh. Pois seguro, uh-huh. Seguro que a maioran delas están, pois, en castelán, non están en galego. E dicir, porque a mí pasou un caso, e ainda neste verán, dixe, gustaríame registrar en galego. Oi, é que é moi difícil. No, é que é moi difícil. Dixe, ah, sí, sempre chudín. Sí, dixe, é que é moi difícil, hai que buscar un... Digo, hombre, non será tan difícil. Si, por exemplo, vostede está aquí no registro e tuvo que estudiar galego, non será tan difícil. Pero, bueno, digo, bueno, pois fágamolo en castelán. Xa que, digo, porque non vou pedir en catalán tampouco, porque tampouco me iba a facer. Neste caso, as xornadas son exclusivamente relativas á onomástica, aos nomes. Sí. Nomes e apelidos. Sí, sí. Non ven un pouco, non ten que ver un pouco que diste. Sí. Que pois, acceder a calquera tipo de xestión ou trámite coa administración en galego, se ti o queres, ten que poñer pois, as medidas, sí, os medios, sí. Para facilitarche, nunca para entorpecer, claro. ou para impedircho. É o que pasa habitualmente, é o contrario. Sí. Que o que fai a administración é por deixadez ou por desidia, pois o que te fai é entorpecer, desanimarte, e ao final acabas pois facendo as cousas en castelán e non en galego, porque che din que leva moito traballo, porque o funcionario non pon nada ao seu favor, e ti para non dar máis voltas, complicarte a vida, entre comillas, pois ao final acabas accedendo a facendo en castelán. Claro. Iso pois, provoca que moitos trámites non se fagan en galego porque a xente non se quere molestar máis do normal e atópase con funcionarios pois que tampouco axudan nese sentido. No. Por eso gusta. Eso me gusta. Non me gusta, por exemplo, a seca que vai en aumento. Sí. O nivel dos encoros galegos segue baixando. E algúns están xa o 44%. As concas, por exemplo, do Miño-Sil están ao 44%, e as concas de Galicia-Costa están un pouquiño máis, un 54%. Con todo, malia esta seca que é criminal este ano, Os encoros galegos están por enriba da media española, que está nun 39%, xa que xa se xa crítica a nosa situación, pois no resto de España imaginadevos. Sí, desde logo. Como están, eh? Están pedindo auga, pero sí, xa o santo. Sí, sí. O actual ano hidrolóxico, que se pechará esta fin de semana, vai camiño de converterse no menos pluvioso da conca Miño-Sil dos últimos 35 anos. Carai. A xente coa que falas no día a día, ou a xente maior, dixe que, bueno, que sequías como estas poucas viron nos anos que levan este mundo, é verdade que tampouco como este ano, eu, por exemplo, cos meus anos non vin un ano con tan poucas aguas. E notase na horta, e notase, pois, eso, nas traídas, etcétera, etcétera. Un ano malísimo para a horta, que todo mundo se queixa. Sí. En fin, está sendo o ano de menos auga embalsada da década, en termos xerais. O sea que esto evidentemente non me gusta nada. Unha magua. Tampouco me gusta ese tipo de xente, empresarios, que se deixan levar polo dito ese de avaricia rompo saco. Sí. E refírome a que non me gusta pois o que pasou cas navieiras que levaban xente así este verán. Sí. Sí. Non me gusta eso, e gústame que as multaran como se están multando, ainda é recurrible, pero bueno, están xa empuñando as primeiras multas. Multas a navieiras pola sobrevenda de billetes a CIES este verán. Joder, supoño que fostes, que coñeceste esa noticia este verán. Falábamos, e así foi, dun verán de récords outra vez de visitantes a nosa terra. Sí. É un récord de visitantes tamén ás nosas costas. É récord de visitantes tamén ás CIES. As CIES é un paraíso, un paraíso natural, un dos lugares de Galicia dos que máis nos enorgullecemos e dos que máis chufamos, sí, señor. Porque é espectacular, pero todo o mundo ten dereito a velo, pero bueno, se para protexelo hai unha normativa e ten que estar reguladas as visitas, habrá que cumprilo, non? Digo, claro. Pois non foi así. Entón, a Consellería de Medio Ambiente comunicou os importes das sancións a dúas das catro navieiras que están na folla da navalla. Hai catro navieiras que están sendo investigadas e dúas delas que parece que xa miron indicios e probas de que defraudaron, de que fixeron as cousas mal. E, por exemplo, para Mar de Ons, 600.000 euros de multa lle van a aplicar. E para a navieira Navia, 200.000. As navieiras, evidentemente, preparan escritos de alegacións para intentar rebaixar esa sanción ou intentar que ya quiten. Pero bueno, como creo que queda bastante claro que actuaron fraudulentamente, pasaron a CIES máis xente da que debían, pois evidentemente eu creo que a sanción non lla vai quitar ninguén, con sorte igual lla rebaixan, pero non lla vai quitar ninguén. Hombre. A Xunta cifra, imaginadevos, sí. Nunhas 82.000 persoas, 200, a ver, perdón, a Xunta cifra, nunhas 82.000 persoas ou nunhas 82.000 viaxes as que puderon pasar desapercibidas ou sen control as CIES este verán. O sea que, digamos que a sobrevenda, madre de todo permitido por la Consellería de Medio Ambiente para controlar o acceso e proteger as illas CIES, sí. como paraxe natural tan característico de tal riqueza, pois sobrepasaronse en 82.000 persoas nos meses de verán só a xente que debía, ou que por normativa, lle correspondía ou podían ter acceso a ver as illas. Sí. O sea que falamos de moitísima xente. Din que puido colarse o fraude este, a manipulación, o estafa, ou como lle queiramos chamar, simulando anulación de reservas para deste xeito conseguir novas reservas polo sistema. O sea que daban os billetes, despois no sistema informático cancelaban, esas cancelacións volvían a dar en billetes. Jole. E eso, aos poucos... Que trapalleiros. Exactamente. E eso, aos poucos, ata 82.000 viaxes de máis, do permitido que meteron as illas CIES. Así pasou, que pasou, pois que algún axente dixo que non podía ser, algún barco tivo que volverá ao punto de partida, queixas, e bueno, un lío, un pitote que se armou, que claro, armouse tal que ao final dixeron, bueno, está, hai que miralo, que quen sabe se eso se fixo dende anos atrás. Especúlase que se viña facendo, pois ao mellor dende o 2012 ou máis atrás. Jolín. Que pasa? Que non foi tan, tan, digamos, tan importante en cantidad de persoas como este ano, e xa saltou a cousa que se, bueno, entre queixas, barcos tiveron que volver á costa e tal, a cousa se desmadrou tanto que, bueno, que xa tiveron que actuar e decir, bueno, isto xa está ben, non? Entón, que resumindo, as irregularidades, presúmese ou insinúase que poden vir xa de atrás, pero que este ano foi a gota que rebordou o vaso, por tanta xente, por o volume de xente que veu, e o volume de xente que se meteu sin ter dereito a acceder ás CIEs, e eses cartos pues, quedaron no peto das navieiras, que fixeron agosto literal. Sí, pero sí, fixeron sí. Agosto literal a costa de incumplir a normativa e de sobrevender billetes por enriba da todo do que lle permitían. Entón, pois eso, non me gusta que haxa xente que abuse a este nivel, porque, claro, queremos ter moitos turistas, queremos ter turistas contentos, chufar das nosas costas, chufar das nosas illas CIEs, pero así imos acabar matando a galiña dos ovos de ouro. Claro. Ganancia pa hoxe e perdas pa mañá, non? Pa hoxe e fame pa mañá. Sí. O sea, que bueno... Que ollo que ese tipo de cousas non me gustan, por descontado. Desde logo. E que máis vos podo contar? Pois que esta fin de semana a cita con Festival aquí de Música e Artes Tradicionais na Pobra, sí, e os que eran algo máis gastronómico teñen a Festa da Faba en Lourenzá. Que, por certo, non poden conectar co señor da Pobra de Calmiñá. Sí, non poden conectar con ele porque tiña unha visita ao Xourense, entón non podemos falar, pero bueno, para outra ocasión falaremos. Bueno, sí. Pois lembramos o programa, se queres. Sí. Pois o programa, como anticipaba un pouco o xoves pasado, sí. Da Pobra do Brollón, aquí moi perto De Monforte. E tamén é unha das portas de entrada ao Courel. Sí. A Pobra do Brollón, pois hai un festival que chega á súa cuarta edición este sábado. Sí, sí. Entón, hai unha masterclass de canto e pandereta a cargo de Xurxo Fernández. Sí. De 4 a 6 da tarde, aberta a todo o mundo. Despois, a 7:30, actuación circo, o espectáculo para os máis cativos, dos 7 magníficos máis un, na Lina O Carón do Río, na área recreativa San Mugueiros. Uh-huh. Un pequeno anfiteatro, pois aí terá lugar a actuación infantil. Despois haberá exposicións de artesanía. Uh-huh. E produtos da zona, e ás 21 horas xa os concertos, o grosso dos concertos que enfiará, presentará entre unha actuación e outra Isabel Risco, sí. A pizpireta actriz e humorista Isabel Risco, sí. E enfiará entre actuación e actuación, pois poñerá o seu toque de humor, as actuacións seguintes, Tanxugueiras, sí. Radio Cos e SES. E a famosa SES. Exactamente, o sea que un cartel moi, moi atractivo, na Pobra do Brollón este sábado. As Cores do Outono se chama, sí. O festival As Cores do Outono, porque estamos xa entramos no outono, e claro. Xa se poden percibir o cambio de cores típicos, amarelos, os ocres e tal. Sí, sí. E quen queira vir pasar a fin de semana, pois que ten moitos atractivos alrededor, pois ten como os digo, Courel a tiro de pedra, e na propia Pobra ten pois as viñas de Vilachá, a ribeira do Sil. Pode ver tamén as cores outonais na das viñas, uh-huh. O miradoiro de Santiorxo, uh-huh. hai tamén un castro moi interesante de San Lourenzo. E bueno, xa a gastronomía, chegarse a Monforte, ver máis a Ribeira Sacra, se teñen un tempo, veña a fin de semana, que é unha cita, pois, bueno, moi interesante para quen queira vir por estas terras e disfrutar de boa música do país. Muy ben. E outra opción que vos recomendo é o que se chama de Prato, o que se xa amante das favas, sí, que non é o meu sí, caso, que non me gusta, nunca me gustaron, nunca as comín, a parte que so a caldo, pero recoñezo que teñen unha fama, que son indicación xeográfica protegida, sí, a fava de Lourenzá, que moita fava desa vai pa Asturias, pa a famosa fava da Asturiana, sí, e que, bueno, que sei que hai iniciativas moi interesantes que están potenciando a produción, e que a fava de Lourenzá xa empeza a verse en restaurantes de cociña de autor, que se está prestixiando como debe, non? Por supuesto, sí, sí, é de alta calidade. Claro. Sí. Pois esta desde fin luego de semana ali te están en outra opción, nas terras de Lourenzá, entre a Mariña, bueno, xa é Mariña. Sí, sí, bueno. Na Mariña, Lucense. E Lourenzá é xa na Mariña. Exactamente. Tocando Mondoñedo, pero bueno. Exactamente. Pois hai outra opción interesante para rematar o mes de setembro, empezar a disfrutar os festivais, festas xa que temos polo país, que van minguando un pouco, non é o volume do verán, pero bueno, sí que hai, e xa pues non tan masificadas, e bueno, xa hai menos lío para saber onde ir, non? Sí. Menos conflito. O sea, que esas son as opcións que vos propoño. E bueno, e para despedirnos, pois non sei, que credes? A ver, que te queiras. Que tempo temos? 5 minutos, 10 minutos? No, temos algo menos, pero bueno. Algo menos? Sí. Pois logo ten que ser algo rápido, non? Sí, algo rapidinho. Algo rápido. Alguna frase desas ou que? Sí, sí, alguna frase, sí. E o que, e vou vos decir, que hoxe no tema de buxo, sí, en vez de facelo ahora nos 25 minutos que quedan, sí, igual collón que teño sobre o tema de Cataluña que publiquei nun medio estes, sí, días, e deixo aí a cousa aberta a ver que pasa, porque é tan difícil pronosticar o que pode pasar o domingo, sí, que eu creo que, aínda que fagamos unha porra, vai ser difícil acertala, Sí. Claro. Porras igual hai. Sí. Pero porra, no que me refiro a acertar o ter un pronóstico de como vai transcurrir o domingo, que auga limpa vai sair dai. Non sabemos. Eu non me atrevo, Eu tampouco. Non sei vos, pero non me atrevo. Non, eu non me atrevo. Tampouco te atreves, non? Non. Bueno. Pois a ver, o galego é xa así. Sí. O galego non che fai unha chamada perdida. O galego dache un toque. Ah, sí, señor. O galego non saúda. O galego diche boas. Boas. O galego non cae. En tal caso, esvara. E o galego non se enamora. O galego está enconado. noto a risa de Armando aí de fondo. Muy bien, muy bien. O galego non é que non entenda. O galego non o pilla. Non o colle. Non. E o galego... Non o dá colleito. O galego non amosa indiferencia. O galego dixe, bo... e deixámolo aí logo. Vai, pues que boa. Muy ben. Muy ben, José Manuel. Saúdos, Xulio. Que hai? Bo regreso a Cataluña. Muy ben, muy ben, sí. Xa nos... Estaremos moi pendentes... moi pendentes do transcurrir do 1 de outubro en Cataluña. Sí, señor. E xa comentaremos o xoves que ven, a ver que pasa. Eso. A ver se hai que pedir pasaporte ou ou non hai que pedir. Eu vou pedir billetes. Unha noticia por se non sabedes. Sí. O Festival de Toxas e Xestas, que estaba programado para 22 de outubro. Ah, sí. Aprázase. Sí. Por si acaso. Sei que tiveron algún inconveniente co concello pro auditori. Sí. Sí. Entonces, aprázase, teñen que buscar unha data para principios do 2018. O sea que o 40 aniversario de Toxos e Xestas, 40 aniversario do Festival Toxos e Xestas, terá que esperar. Bueno, o 22 de outubro non vai poder ser, e será pois para principios de 2018. Pero bueno, estaremos pendentes. Yes. Escoito vos por vía online, moi ben. Subo ese debuxo e seguimos en contacto. De acordo. Veña. Perfecto. Que vai ben. Perfecto, Xosé Manuel. Unha aperta grande. Que outra. Moitas gracias. Hasta logo. Bueno, Xulio. Que tamén. Tamén unha aperta, ¿no?, para ti. En fin, quero verte pronto en Cataluña. Gracias. E tú cuídeteme moito, que aínda tes algo de sí. Problema respiratorio, non? Non é problema respiratorio, é afonía. Afonía, bueno. Pues, sí. A ver, cuídeteme moito. Igualmente. Veña, unha aperta grande. Igualmente. Chao. E bon programa. Gracias.